Bezpośrednio. Bezpośrednio. Abradaber. Aj. Bezpośrednio. Bezpośrednio. Bezpośrednio. Ciebie. Co mnie dotyczy, o tym mówię pełną giebą. Nie inni za mnie, sam jestem samcem, a nie królewną. Podam ci jedno, nie chcę bawić się algebrą. I tak wszyscy w chuja robią mnie, jak okiem sięgnąć. Mówili mi, że przez będę nikim, to chuja nie wyniki. Nie możesz żyć z muzyki i nie porównij do niej twego, bo to krzyki. Podam ci drugie, bądź na luzie, a słowa krytyki przecedzę przez bata, wycedzę ci. Tak, dziękuję, pomyślę, spierdalaj, rad czulej. Bicie nie kulej, głową myśli nie odpędzaj. Bo masz nowie, więc nie bój się jej i nie zniechęcaj. A w uszach masz sitko, więc ceć przez nie wszystko. Zostanie treść, najważniejsze jest, by trafiała cię. Bezpośrednio, co mnie dotyczy, o tym mówię. Co nie dotyczy, to pomijam, mam to w dupie i stąd rozgraniczam, co wysoko, a co nisko. Bo musi coś daleko być, by coś mogło być blisko. Bezpośrednio, co mnie dotyczy, o tym mówię. Co nie dotyczy, to pomijam, mam to w dupie i stąd rozgraniczam, co wysoko, a co nisko. Bo musi coś daleko być, by coś mogło być blisko. Co mnie dotyczy, jest mi bliski jak jaranie. Więc kim ty kurwa jesteś, by mi bronić, dawać panie? Co krok, jakiś tłok, zmienię rok w oczekiwanie. Czego mi zabronią i za kim prawo stanie? Zacieram ślady, jak traper dłonie przy ognisku. Robię ciągle swoje satysfakcji i dla zysku. A tu włączam radio, włączam TV. Górale jak prawdziwi mówią mi, że publika się tym żywi. Co? Spójrz na ulicę, na dziewczyny i chłopaków. Jeśli nie w to wierzysz, masz wypchany łeb każdym paku. Niby punkt krytyczny, niby talent jest dziedziczny. Niby inni wiedzą lepiej, rymy paszą jak pokrzywy. Kiedy chcesz powiedzieć coś od serca, to postawią cię na półce pod tytułem innowierca. Oni nie chcą słyszeć, ale czasem muszą słuchać. Pamiętasz syny? Stary, nie daj się oszukać. Bo Fredy Prygi siedzą w ciepłych fotelikach, puszczają bąki, których nikt nie chciał urykać. A te, które myślą, że przyniosą dużą papę, puszczają tobie i wmawiają, że są tego warte. Bezpośrednio, co mnie dotyczy, o tym mówię. Co nie dotyczy, to pomijam, mam to w dupie i stąd rozgraniczam, co wysoko, a co nisko. Bo musi coś daleko być, by coś mogło być blisko. Bezpośrednio, co mnie dotyczy, o tym mówię. Co nie dotyczy, to pomijam, mam to w dupie i stąd rozgraniczam, co wysoko, a co nisko. Bo musi coś daleko być, by coś mogło być blisko.